Jest lato, jest loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Dymisję po rozmowie Andrzeja Dudy z rosyjskim youtuberem, który podszył się pod sekretarza generalnego ONZ. O północy mija termin wysyłania pocztą protestów wyborczych. Do tej pory złożono prawie 800 skarg. W Łodzi działa już Szuflandia, czyli pierwszy w Polsce samoobsługowy bibliotekomat. Jedyny warunek do tego, żeby skorzystać z tego oczywiście w pełni darmowego urządzenia, to jest posiadanie karty bibliotecznej. Wyciągnięto konsekwencje rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy. Generalnego ONZ w związku z prowokacją Polski przy ONZ w Nowym Jorku zostało odwołanych z placówki, mówi rzeczniczka MSZ-u Monika Szatyńska-Luft. W zakresie kompetencji resortu dyplomacji podjęto działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. W ich następstwie wobec dwóch pracowników stałego przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku wyciągnięto konsekwencje służbowe. Zostali oni odwołani z placówki ze skutkiem natychmiastowym. Nagranie rozmowy opublikowano wczoraj. Prawie 800 protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Zarejestrowano na razie 380 z nich. Do 16 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych złożono dziś około 630 pism. O północy mija termin przesyłania ich pocztą. W sprawie każdego protestu wyborczego Sąd Najwyższy zwróci się z prośbą o zajęcie stanowiska do Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego. Następnie w trzyosobowym składzie orzeknie o ich zasadności. Ma na to 21 dni. Policjanci z Łodzi szukają oszustów, którzy wyłudzili kilkanaście tysięcy złotych metodą na koronawirusa. Wczoraj do starszej kobiety zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej wnuczka i spytał, kiedy z Niemiec przyjedzie syn seniorki. Poinformował także, że za zachodnią granicą notuje się coraz więcej przypadków COVID-19. Nieco później zadzwoniła osoba, która podała się za pracownika niemieckiej służby zdrowia, wyjaśnia nadkomisarz Adam Kolasa z łódzkiej policji. Mężczyzna obecny po drugiej stronie aparatu poinformował seniorkę, że jej syn znajdujący się w ciężkim stanie i będący zakażony koronawirusem trafił właśnie do szpitala. Na dowód prawdziwości swoich słów przekazał kobiecie do telefonu kaszlącego i ciężko oddychającego mężczyznę mającego być synem oraz rzekomą synową, którzy płakali i prosili o wsparcie finansowe na szczepionkę. Łodzianka przekazała oszustom kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pieniądze odebrał kurier. Poszukiwania sprawców trwają, a policjanci apelują do starszych mieszkańców o rozwagę i ostrożność. We Francji epidemia koronawirusa i związana z nią kwarantanna doprowadziły do pojawienia się niespotykanego zjawiska handlowego, wzrostu sprzedaży używanych rzeczy. To nowy trend w konsumpcji, donosi z Paryża Marek Brzeziński. Sprzedaż z drugiej ręki przeżywa nad sekwaną taki boom, że w wielu sklepach czujni menadżerowie do spraw marketingu natychmiast złapali wiatr w żagle. To rynek błyskawicznie rozszerzający swój asortyment. Nieużywane rowery, bezużyteczne rakiety tenisowe, bo dzieci przestały chodzić na korty, a nawet narty oddane już do lamusa trafiają do sklepów wielkiej sieci sportowych domów handlowych. Ich dotychczasowi właściciele dostają w zamian bony na zakupy, a sklepy przeniesione towary sprzedają za niewielkie pieniądze, ale to zawsze obrót i ruch w interesie. To samo dotyczy ubrań, gier wideo, sprzętu elektronicznego, książek dla dzieci i dla dorosłych, czy nawet mebli, którym nadaje się drugie życie, odnawiając je. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pierwszy w Polsce samoobsługowy bibliotekomat uruchomiła Biblioteka Miejska w Łodzi. Szuflandia jest podobną do paczkomatów wypożyczalnią, działającą przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Urządzenie na rynku łódzkiej manufaktury uruchomił Paweł Braun, dyrektor biblioteki. Każdy, kto ma kartę biblioteczną, może podejść, zeskanować, wybrać książkę, nacisnąć numerek skrytki i książkę zabrać ze sobą. Może oczywiście w tym urządzeniu książkę zwrócić po przeczytaniu. Jedyny warunek do tego, żeby skorzystać z tego oczywiście w pełni darmowego urządzenia, to jest posiadanie karty bibliotecznej, którą założyć można w dowolnej filii. Najbliższa filia znajduje się na ulicy Gdańskiej, kilkaset metrów stąd, i każdą z naszych nowości książkowych kupowanych na potrzeby tego urządzenia wypożyczyć. Prototypowe urządzenie kosztowało prawie 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro burze i deszcz, padać nie będzie tylko na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej w miejscowościach turystycznych, nad morzem i w górach 18-19 stopni. A noc pochmurna, burzowa i chłodna będzie od 11 stopni na zachodzie do 13 w centrum i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą Diamentową Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach Artur Rubinstein i Witold Małcużyński. Nie wolno przeoczyć. Polecam. Małgorzata Małaszko. Dwupłytowy album Diamentowe Batuty. Jan Kręc. Do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07 trwa Wieczór z Trójką. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mando está duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestía de negro como Kika. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mando está duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida brazuca. Esa mami. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to add more, I know it's sweet. I like that. Straight up. I got word that it's wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Más te vale no romper la muerta. Take it, take it, take it, take it, take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. To super duo wprowadziło nas w drugą godzinę Wieczoru z Trójką. Rosalía i Travis Scott w ich wspólnym singlu i jak na razie Jest to jedno z najświeższych wydawnictw od tej dwójki. Kontynuujemy zatem naszą dzisiejszą podróż przez nową muzykę. W tej drugiej godzinie pojawi się pewnie delikatnie więcej odłamów muzyki klubowej, ale z kategorii muzyki klubowej do słuchania w domu, więc nie trzeba zmieniać miejsca, w którym się znajdujemy. TK Majdza to jest kolejna artystka zapowiadająca swoje nowe wydawnictwo. I said it all. You're messy with the blend, see the smoke in the mirrors. Distant with the truth, trying to get control. Instead you're causing damage, you don't even know. You just carry on carelessly, no alarm. Tripping over, holding back. Ooh, I fell. Ain't no switching up the ya. I don't fuck with ya. You can't come around, I won't smoke no bud with ya. Tried to play me like I'm crazy lately. You been moving shady, thought I was your lady. And one day we'd ride Mercedes, but now the love is dead. Can't believe a thing you said. Must have slipped and bumped your head. You should probably get that check, cause I saw you on the scene with that bitch named Antoinette. I regret the day we met, would rather be strangers instead. So ooh, we fell. Ain't no turning back now. Vision hazy, homie, almost lost my focus. Out of murky water, I will blossom like a lotus. I guess the getting hurt is just a big part of the process. You go on with it. Round and round like a pivot, spill over it. Inspiration got you where you at, fade to black. There's no way to retract, get your back up the track. Bez większej zapowiedzi pojawiły się też śpiewająco rapujące artystki, ale właściwie z raperkami jest tak, że chyba nie muszą się jakoś szczególnie anonsować. TK Majdza, Carrie Fox pojawiła się również gościnnie w tym nagraniu Don't Call Me Again. Przesłuchałam pozostałe utwory od autorki tego nagrania, czyli TK, szczególnie te nowe, i można tutaj wyłapać dużo motywów odwołujących się do historii rapu spod szyldu kobiecego właśnie. właśnie, zresztą w poprzednim przynajmniej singlu mam takie poczucie, że słyszalne są inspiracje Missy Elliott, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ale też zastanawiam się nad tym, jakie szanse mają artystki pokroju TK właśnie na utrzymanie się na scenie może tak długo jak Missy Elliott, albo trochę dłużej niż bardzo, bardzo dużo młodych raperek, które ostatnio wypuszczają nowe, ekscytujące single, ale niestety często ich historia kończy się na jednym albo dwóch utworach. Inaczej jest w przypadku kolejnego artysty. Padały pytania po tym, jak pierwszy raz zagrałam utwór z ostatniej epki Hedy Wana pod tytułem Gang. Niech dobrą rekomendacją będzie fakt, że tutaj również Jamie XX jest słyszalny muzycznie. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love, love. No love, I know how it feels to be forgotten. Shreya says she can't do this, I'm sorry. Knows, yeah, I nearly choked up on my porridge. Months gone by, and you heard from none of the broskies. Tap water diluted orange, it's a northern Joe, I'm coloured. Trust, I can't even trust myself. Old days I'd walk with a tray or 12. Bro, ask why come my health is wealth. How many risky cards got dealt? You know how many lonely nights I felt? All the times I got an empty promise. I can't trust the soul, I just trust my pockets. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love. Hugs, no hugs, I had to hug my thoughts. Nobody come to court, I just done a couple months on tour. The judge thought this is something I ain't done before. Only if you knew that I got back six. Last couple times that I touched that fours. Gloves, there's so much that the first can't know that I done. I was in court, relying on luck. Touched that studio, now I'm up. The youth, they didn't wanna be like me. But it was ups and downs, pains and frowns. It was dark before I saw the sun. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love. Smoke, dust, phones, drugs, sush, cuss, no, love. One. Sosh, cuss, no, love, love, love, love, love. Coś czuję, że to będzie moja czołówka 2020 roku pod względem muzycznym. Oczywiście Hedy One, Fred Again. Gang to tytuł tego nagrania. Tam gościnnie między innymi Jamie XX, ale jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tej epki, to dodam na zachętę, że FKA Twigs również się na tym albumie krótkim pojawiła. Przed nami kolejne odkrycie z Australii. Tak jakoś się złożyło, że w ciągu ostatnich kilku dni to właśnie tam zatrzymywały się moje uszy w potrzebie poszukiwania nowej muzyki. I ten drugi traf był także udany, wysoko przeze mnie oceniony. Jutro będzie miała premierę płyta duetu, który występuje pod nazwą KLLO. Here. I to jest coś nowego, całkiem ciekawe połączenie breaków z takim przestrzennym, popowym podejściem. Chloe jednak będziemy czytać nazwę tego zespołu, ponieważ ma się rymować z Flow. Maybe We Could to tytuł płyty, która swoją premierę będzie miała dokładnie jutro, 23 minuty po godzinie 20. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nagranie od Chloe przypomniało mi o Erice de Cassiere, a właściwie o tym remiksie utworu Intimate z jej jedynego jak na razie wydawnictwa. DJ Sports odpowiada za tę wersję. Zresztą ta dwójka koncertowała wspólnie jeszcze pod koniec ubiegłego roku i na początku tego, kiedy to między innymi mogliśmy usłyszeć ich po raz pierwszy na żywo w Polsce. Nie wysiadamy z tego pociągu, ale wrócimy sobie do stacji z 2009 roku. Emika i Drop the Other Ninja Tune. I'm so stupid. Why? Dzięki temu utworowi Emika zapisała się w historii muzyki elektronicznej Drop the Other. Dobrze by było usłyszeć ją chyba w tej formie ponownie, prawie po 10 latach od wydania jej debiutanckiego albumu. Niech w wieczorze z trójką ta zmiana nastrojów, a może zmiana środka przenoszenia będzie czymś stałym. Wróćmy zatem do tej filmowej podróży, którą oferuje nam grupa Surprise Chef. słucham po raz kolejny, tylko teraz razem z Państwem, surprise, szef, i zastanawiam się nad tym, co jest kwintesencją tej magii, która naprawdę unosi się nad płytą All News is Good News. Być może chodzi o to, że została ona nagrana na taśmę, nie tak jak zazwyczaj dzisiaj nagrywa się nowe płyty, czyli w studiu na cyfrowe sprzęty, tylko nagrano ją bezpośrednio na taśmę w domowym studiu zespołu Surprise Chef. Ale jeżeli taśma działa na mnie w taki sposób, to myślę, że muszę się nad sobą poważnie zastanowić jako osoba identyfikująca się z tym, że to co nowe w muzyce zasługuje na jak najwięcej emocji i uwagi. Galcher Lustwerk teraz zadba o to, żebyśmy trochę zwolnili. To promocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata. Tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez tych ostatnich kilka minut mogliśmy się poczuć jak w zmęczonym Nowym Jorku. Galcher Lustwerk i I Had to Slow It Down z jego ostatniego krótkiego materiału pod tytułem Proof. Karim Ali teraz będzie nam towarzyszył muzycznie i utwór Come Back to Me. We'll be right back. 13 minut zostało nam do godziny 21. To już jest prawie pewnik, że w czwartkowym wieczorze z trójką, mniej więcej o tej porze, można usłyszeć regularną stopę 4x4 i klasyczne house'owe brzmienie. Dzisiaj wieczorem odpowiadał za nie Karim Ali, Come Back to Me. Jak mówi sam producent, tworzy muzykę dla wszystkich we wszechświecie. To my teraz dla wszystkich słuchaczy trójki zagramy utwór z najnowszego mixtape'u The Streets. Like owls in the night, we're up so late. A sympathy fiddle plays for love that's wasted. Now is the time for a good idea. In the middle of the night when no one's up to take it. Two AV1s getting done damage. Soleil was her name like the sun in Paris. The air was silent, the only thing about her that was from sundown till lunch. A wink, I was joking. If she snubs me, I take it slowly, she rears it hell. She's lit up smoking in the club, but she drives too fast to care about her health. She only listens to Bird or House. I'm only ever in the club or house. Cigarettes she gave up just for loud. Any ever wanna make? See me, I like to go my own way. We both say goodbye but then walk in the same direction. If she can't move on, that's her problem. I'm good, that's her delay. We both say goodbye but then walk in the same direction. You lean into the car window. Tell me the stars are getting off. The sky moves back like tinted windows, revealing tomorrow like a deathly cough. I tell no lies, it's easy to remember. Pocket the keys from in my lap. One too many blue lights flick on the dash. Glow from the electronic highs. Smoke floats out and disappears. You jump in the driving seat, mate for the stick. No joke now, we are onto our fears. Bump up the song, hit the mirror on the door. Make for a kiss and play to the floor. I like to go my own way. We both say goodbye but then walk in the same direction. If she can't move on, that's her problem. I'm good, that's her delay. We both say goodbye but then walk in the same direction. But we're now walking the same direction. So God, please leave me. Please leave me. Please leave me. Believe me, believe me. Please leave me, please move on. Please leave me and carry on. Please leave me, don't be weird. Please leave me, you just flopped. Please leave me, you're now dropped. Please leave me, I need time. Please leave me, you're in slime. Please leave me with my music. We both say goodbye but then walk in the same direction. I never rate any gathering until the people have all settled. To talk on the weather in the wet is a downer on the day. We could debate this all afternoon and we would still not settle it. But that is much better than us settling it without debating at all. Same Direction, wielki powrót Barda, już byśmy mogli powiedzieć, brytyjskiej sceny rapowej po 9 latach. The Streets, czyli Mike Skinner, None of Us Are Getting Out of This Life Alive. To zdecydowanie najbardziej różnorodne wydawnictwo w katalogu The Streets, a wynika to z faktu, że po prostu w każdym utworze możemy tutaj usłyszeć jakiegoś gościa. Gości nie ma na krótkiej, ale jakże treściwej epce od JDG. Feeling super down. You got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got down, you got